Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdhalal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعون الأحباء para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah fi hadhil lailah di malam ini na'udu ila darsina, kita kembali kepada pelajaran kita ala wahuwa ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Fi hadhil laylah insyaAllah sanadkhul fi darsin jadid wahuwa dars sabi'ashar wahuwa darsul akhir min hadhil kitab, yaitu pelajaran yang terakhir dari kitab ini, yaitu pelajaran yang ke-17. Tapi sebagaimana biasa, untuk melatih antum sekalian membaca nas di pelajaran ini, qira'ah sahihah jayyidah wa fasihah, bacaan yang baik dan fasih dengan makhrajnya yang bagus, sebagaimana bilahjatin arabiyah, dengan lahja Arab. Karena itu yang termasuk hal yang penting. Maka itu kami berikan kesempatan kepada antum untuk membaca nas ini. Nanti baru kita membahas atau memuraja'ah. Nanti muraja'ah kaedah-kaedah yang ada di pelajaran ini, yaitu kaedah yang sudah kita bahas dari mulai jilid pertama, jilid yang kedua, kemudian jilid yang ketiga. Kemudian baru dilanjutkan menterjemahkan nas ini, baru masuk kepada kaedah-kaedah yang dipaparkan oleh pengarang kitab ini. Taib, kami persilakan kepada antum untuk bisa membaca nas ini dengan bacaan yang baik. Tafadhal Syekh Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan mukadimah dan penghantar sebagai membuka kajian kita di kesempatan malam ini. Kita berikan langsung kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang belum memiliki buku panduan atau mungkin baru ikut dan bergabung, Anda bisa melihat di layar televisi Anda di halaman 141, pelajaran ke-17, Ad-Dars As-Sabi'ashar. Kita berikan kesempatan via telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan bikum ya Ustaz. Ahlan bikum. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Bismillah. الدرس السابع عشر. كيف أصبحتم يا إخواني؟ أصبحنا بخير والحمد لله. وكيف أصبحت أنت يا أستاذ؟ بخير أحمده وأشكره. أطفئ الأنوار يا إدريس فلا حاجة إليها الآن. أعطني ورقة الغياب يا يعقوب. ها هي ذي لم يحضر عثمان اليوم فإنه مصاب بإسهال شديد شفاه الله بعد تسجيل أسماء الغائبين بعد تسجيل أسماء بعد تسجيل لماذا بالتنوين؟ بعد تسجيل أسماء الغائبين. لماذا أسماء؟ Iya, idhofah li afatil. Ba'da tasjil kirim fi'il akan. Ba'da tasjili asma'il ghaibina. A'tiha al-muraqiba fa innahu yuriduha al-ana li amrin ma. In yakunu maktabuhu. Ini di marasannya. In yakun maktabuhu mughlaqatan fasatajidhu sukun san limadha sukun jawab syarat in jawab syarat طيب اليس تدخل سين او ادا تدخل سين صح او اي يا سوف يسمي ان يكون مكتب مغلقا فستجده في مكتب المشرف على النشاط الثقافي على النشاط الثقافي نعم الثقافي يخرج يعقوب وبعده نيهة يفتح الباب شاب ويقف لديه بعد التحية نعم أتسمح لي بالدخول يا فضيلة الشيخ نعم بعد رد التحية أهلا وسهلا ومرحبا أدخل وأغلق الباب يبدو أنك طالب جديد ما اسمك ومن أين أنت اسمي محمد بن ويليام وأنا من كندا نعم تفضل واجلس هنا أحاديث عهد بالإسلام أنت نعم الحمد لله الذي هدانا للإسلام متى أسلمت يا أخي أسلمت عدو أسلمت عام 81 لماذا مرفوع؟ واحدين أسلمت عام 1001 أسلمت عام 1000 عام 1000 و90 لماذا 90 ايه و90 100 صح 100 اه ايه نعم اسلمت عام 1000 واسلمت عام ليس عام نعم عام عام 1900 و81 و80 نعم بالتقويم الميلادي طيب أحسن بارك الله فيك ما شاء الله قراءة جيدة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير مدام فاطمة الحمد لله قراءة جيدة ممتازة dan kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain di belakang Mu Fatimah, silakan di 021-823-6543. Nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Solo. Enam. Masya Allah, ahlan ya Umu. Ahlan ya talan bikum. Ahlan bikum. Nam, tafadhali ya Umu Abdillah. Mudarisu. Naam. Aslama abuka. Aslama. Aslamu. aslamu abuka. Limadha aslamu? Apakah Islam aslamu? هذا أي فعل هذا؟ فعل مضارع أو فعل ماضي؟ مضارع مضارع إذن أنا إذن أسلم مضارعني أسلم طيب أي حمزة الأولى؟ أسلم حمزة الأولى أي حمزة؟ حمزة استفهام استفهام ثم ثم أسلم أسلم أي فعل هذا؟ فعل مضارع مضارع ما ماضيه؟ سلمة سلمة يس سلمة سلمة سلمة يسلم سلم يسلم إذا أسلم أسلم إذا أنا يعني يسلم سلم إذا كان سلم مضارع سلم يسلم يسلم إذا أنا أسلم حمزة صح هنا حمزة أ الضمير أنا يعني هذا في الماضي على وزن أفعل أفعل ماضي نعم إسلام أسلم يسلم إسلاما ماضي في الماضي نعم في الماضي على وزن أفعل أسلم طيب أبوك أسلم أسلم صحيح أسلم الخطأ هنا ليس في أسلم أسلم أسلم أين أسلم؟ استمر. أبوك. أين أبوك؟ أبوك. أبوك. ليس أبو. ليس أبا. أبوك. أبوك. أبا وأبن أبواك. أبوك. نعم. أسلم أبواك. أسلم أبواك. لما يسلم. لما يسلم أبي لماذا يسلم؟ يسلم مضارع يسلم لما يسلم أبي يسلم لما هذا أي حرف؟ يسلم يسلم لما يسلم يسلم يا لما يسلم أبي لما يسلم أبي نعم أتهواه أما أمي فأسلمت والحمد لله ماذا يعمل أبوك هو مدير متحف هو مدير مدير ليس مدير بنو التنوين هو مدير متحف متحف نعم هو مدير متحف خطاب المدير خطاب أو خطاب خطاب خطاب المدير مدير مديري مديري خطاب المدير نعم يقرأ خطاب يقرأ خطابة خطابة إن مديرة نعم. يثني عليك كثيرا نعم زي زي جزاء جزاء زي هو خير بالزي بزي جزاه الله جزاء زاء جزاء هو خيرا نعم من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك أعطاني المدير نعم والله لقد سررت كثيرا نعم وإني سبنتك kaifa wajatta kaifa wajatta jamiata islamiata. Naam. Jabat ni kasiran. Naam. Innaha jamiatun infaridatun yaterusu fiha atma'u muslimina. Naam. Min masyarikil ardi wa maghribiha. Jayid. Yaktubu mudarisu atina astaburati Ikra'il ayataini yaharun baca istiawati batasmalati. Yuriduna ayat A'udhu billahi minas syaitan rajim. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Yuriduna ayat fi'unu rawahi bi'afbahihim wa ya'tawahu illa ayyutin manurahu walau karihal kafirun. Walladhi arsala rasulahu bilhudawati milhaq lirahu alaqtini kullihi walau karihal musyrikun. Jayid, ahsan, barakallahu fiqh. Nasibun barakallahu. Sayyidullah khair sahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'iyyakum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Abdillah di Solo. Taib, kita berikan kesempatan kembali ya di belakang Ummu Abdillah. Ya. Ummu Abdillah di Solo, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan, masih ada beberapa nas yang kita baca di pelajaran ke-17 ini. Tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Akh Surya. Naam. Taib. Ya. Ahlan ya akhi, barakallahu fikum. Baik, ahlan wa sahlan. Naam. Barakallah. Wa fik barakallah. Mudarrisu. Naam. Fakkiru fi hadhil ayataini. Summa ajibu 'anil asilatil muwajjahati ilaikum. Naam. Madza yuridul kuffaru ya Idrisu? Yuriduna itfa'a nurillahi. Naam. Ayumkinu hadza ya Aliyu? La lihaza mustahilun. Wa madha yuridu Allahu ya Yunus? Yuridu itmama nurihi. Atadhakkaru ayatan ukhra fi hadzal mana ya Shu'aib? Naam. Qala ta'ala fi surat Tis-Saffa. Saffa aw Saffi? Saffa. Limadha Saffa? Tulisannya di situ ke fathah. Fathah. Tapi rubbama fi khata' ini. Laysa kullu ma fil kitab sahih ini. Di situlah perlu kita mengetahui kaidah. Bisa saja itu salah tik. Ya. Ini khata' matba' ini. Ada laysa safa, safi. Nah, faham tak? لماذا الصفي؟ مضاف إليه. آه عرفت. نعم. سورة هذا مضاف في سورة الصفي مثل سورة الفاتحة سورة الفلق. نعم. اقرأ. نعم. قال تعالى في سورة الصفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. Bima arsalallahu rasulahu ya Muhammadu. Naam. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi. Jayid. Yadukhul ishaqu al-ana ta'ti wa qad awshakad darsu an yantahiya. Naam. Ma'ziratan ya ustadu zahabtu ila maktabil baridi irsali barqiyatin. Li? Naam. Irsali barqiyatin. Naam. Sahih. Faqad wasala akhil al-barihata Farsaltu barqiyatan ila abi ukhbirhu fiha bisalamati usulihi. Naam. La ba'sa. Baik, ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Mau coba baca yang ini, yang Yang mana? Amtul Ama itu yang tahun Ustaz. Taib, taib, taib. Fadal, fadal, labas. Yang mulai dari sebaliknya boleh nggak Ustaz ya? Aslamtu. Aslamtu Ama wa izin. Asamanina wa tismi'atin. Wa ba'da tismi'atin wa alfin. Iya. Halo. Aslamtu Ama. Naam. Wahidin. Wa samanin ba'da tis'imi'atin wa alf. Mesti ada kalimat ba'danya. Oh, pakai ba'da ya, Ustaz. Oh iya. Setelah kan. Naam. Wa alfin itakwini al-miladi. Naam. Lakin yang familiar baca ada dari awal, dari alfin wa tis'imi'atin wa wahida wa wahidin wa samanin. Iya. Yeah. Yang dari awal enggak pakai yeah. ba'da ya, Ustaz ya? Enggak perlu, iya. Yeah. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, jazakumullah khair, akh Surya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah telah membaca dan mencoba untuk membaca tahun ya. Iya. Aslamtu amma wahid wasamanin tis'a. Nah, wahid wasamanin tis'umi. Ba'da tis'imi'atin wa alfin. Dan itu kebalikan saja. Ya, kebalikan. Jadi satuannya dulu baru. Iya. Baik, masyaallah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 bagi para pendengar masih terkait dengan qiraah ya, sebelum terjemah kita fokuskan untuk qiraah terlebih dahulu, qiraat an-nas secara fasih dan baik tentunya dalam membaca. Kita angkat kembali via telepon, silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fikri di Perawang. Insyaallah. Akh Fikri, masyaallah. Riau. Riau, masyaallah. Insyaallah. Tafadhal. Ahlan wa sahlan ya akhi al-karim. Kaif haluk? Kaif haluk bi khair? Nah, ana bi khair alhamdulillah. Wa kaifa Riau al-an? Wa kaifa Riau al-an? Tayyib. Iqra ya akhi al-karim. كيف أصبحتم يا إخوانو؟ الدرس السابع. أصبحنا بخير والحمد لله. اقرأ العنوان موضوع العنوان الدرس. الدرس السابع عشر. نعم هكذا نعم. كيف أصبحتم يا إخوانو؟ نعم. أصبحنا بخير والحمد لله. نعم. وكيف أصبحت أنت يا أستاذو؟ نعم. بخير أحمده وأشكره. نعم. أطفئ الأنوار يا إدريس فلا حاجة إليها الآن. نعم. أعطني ورقة الغياب يا يعقوب. يا يعقوب يا يعقوب غياب غيابا يا يعقوب يا يعقوب أعطني نعم أعطيني أعطيني ورقة الغياب يا يعقوب نعم هاهي ذي لم يحضر عثمان لم يحضر عثمان اليوم أحسن نقرأ ها هي ها هي ذي نعم ها هي ذي نعم لم يحضر عثمان اليوم فإنه مصاب بإسهال شديد جيد شفاه الله بعد تسجيل أسماء الغائبين أعطها المراقبة إنه يريد مراقبة نعم مراقبة نعم أعطها المراقبة فإنه يريدها الآن لأمر ما نعم إن يكن مكتبه مغلقا ستجده أعد إن يكن مكتبه مكتبه ما معنى مكتبه إن يكن مكتبه نعم مكتب مكتب صحيح إن يكن مكتبه مغلقا فستجده في مكتب المشرف على النشاط الثقافي نعم يخرج يعقوب وبعد أنيحة يفتح الباب شاب نعم ويقف لديه بعد التحية أتسمح لي بالدخول يا فضيلة الشيخ نعم جيد بعد رد التحية أهلا وسهلا ومرحبا أدخل وأغلق الباب نعم يبدو أنك طالب جديد ما اسمك ومن أين أنت اسمي محمد بن مريم نعم وأنا من كندا جيد تفضل تفضل نعم هنا أحاديث عهد بالإسلام أنت نعم الحمد لله الذي هدانا للإسلام متى أسلمت يا أخي الكريم متى أسلمت يا أخي الكريم أسلمت عام 1981 بعد 1000 نعم بتقويم الميلادي أحسن بارك الله فيك بارك أحسن بارك الله فيك بارك الله فيك أخي فكري ما شاء الله قراءة ممتازة نعم تكب يا قراءة ممتازة يا ما شاء الله بارك الله فيكم pada أخي فكري dari Riau جزاك الله خير dan qiraahnya cukup baik mumtaz ya kata Ustaz juga alhamdulillah kita berikan apresiasi dan jazakallah khair karena jauh sekali dari Riau dan mungkin ini pertama kali ya bergabung barakallahu fik jazakallah khair kita berikan kesempatan kembali via telepon di belakang Akhi Fikri dari Riau silakan di 0218236543 baik halo baik, mohon maaf terputus, silakan disambungkan kembali bagi Anda yang mungkin mencoba untuk menghubungi kami silakan di line telepon 0218236543 dalam pelajaran ke-17 masih dalam qiraah ya, membaca nas yang terdapat di awal pelajaran ke-17, kita angkat kembali halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ummu Anna ya betul ahlan ya Ummu Anna, di Cenere ya Ummu Ya. Nah. Ahlan, masya Allah. Ahlan bi. Ahlan bi, Ustaz. Ahlan bi. Naam, tafadhali. Iqra'i. Ahamdu. Ta'aslam abuka. Aina abuka? Abuka. Tujad alif sa? Ta'aslam abawaka. Abawaka, naam. Aslama abawaka lama yuslim abi hadahullah hadahullahu naam ama ummi fa aslamat alhamdulillah madha ya'malu abuka huwa mudiru muthafin naam khitab al mudiri di mana risalah khitab di mana risalah ya khitab al mudiri ha khitab al mudiri naam yakra'ul khitoba innal mudiri ismi alaika kasiron naam jazahullahu khairan jazahullahu khaira ini tanwinnya gak dibaca ya Ustaz khairan atau khaira kalau berhenti gak ditanwinkan Oh. Waqaf namanya kan? Ya, ya. Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Iya. Min aina laka? hadal mushafu. Naam. Mushafu jamili. Ha? Limadha li? Mushaful jamilu. Oh ya, itu Atmanud. Iya. Iya. Min aina laka hadal mushafu jamilu ladhi. Jamilu. Jamilu lu. Jamilu. Lu. Ya. Naam. Alladhi biyadika. Taib. A'tanihi. A'tanihi yang mudir. A'tanihil. A'tanihil. A'tanihil mudiru. Naam. Wallahi laqad surirtu kasiran bilikoika. Wa inni mujabun bika. Wa inni mujabun bika. Naam. Kaifa wajadta jami'at al-islamiyata? Jayid. Muhammad. A'jabatni kasiran. Innaha jami'ata faridatu. Limadha jami'ata? Inna. Innaha. Oh iya iya. Itu apa namanya khobar. Innaha jami'atu. Aina jami'i? Unzuri jayidan. Jamaatun. Jamaatun. Jamiatun. Jamiah. Jamiatun. Naam. Faridatun. Iya. Innaha jamiatun faridatun. Bisa jamiah. Jamiah. Jimnya yang panjang bukan mimnya. Jimnya panjang. Fiha mat. So. Bada jim mat. Innaha jamiatun faridatun. Naam. Yadrusu fiha abna'ul muslimaini. Muslimina. Muslimina min masalikil ardi wa magharibiha. Wa magharibiha. Magharibiha. Naam. Wa yaktubal mudarrisu. Yaktubu. Wayak tubul mudarris. Aina waw? Tujad waw? Hah? Oh, enggak ada. Yak tubul mudarris ayataini. Nah. Alal saburati. Alas, lesa alal. Alas saburati. Alas saburati. Ikra ayataini. Nah. Ya Harun. Ya Harun. Oh, ikra ayataini ya Harun. Ikra'il ayataini. Ikra'il ayataini ya Harun. Ba'dal asta. Apa itu asta'adi? Ba'dal isti'adha. Isti'adha. Ba'dal isti'adhati. Oh, ba'dal isti'adhati. Ba'dal isti'adhati. Iya. Ba'dal isti'adati wal basmalati. Naam. Yuriduna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ta'awuzi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yuriduna an yutfi'una. An yutfi'u. An yutfi'u. An yutfi'u. An yutfi'u nurallahu bi'afwahihim. Naam. Wa ya. Ini apa sih? Waya abi. Waya ba. Waya Allah. Ini enggak jelas Ustaz. Enggak jelas ya. Ini di atas amja itu ada sukun. Kemudian nah. Itu di atas ba ada fathah. Ada harkat. Harkat. Fathah. Waya ba. Waya Allahu illa an yutimma nurahu. Naam. Walau karihal kafirun. Kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Naam. Liyudhhirahu alalladhina kullihim. Aladdin laysa alalladhina, hadha ad-din laysa alladhina. Alalladhina kullihim. Aladdini. Aladdini. Naam, laysa alalladhina. Iya. Aladdini kullihi. Walau karihal kullihi. Aladdini kullihi. Aladdini kullihi. al-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ahsan, masyaallah, barakallahu fik. harusnya diulang Ustaz. Iya. Yeah. Tadi itu ini apa sedang memperhatikan dulu apa namanya? Harakatnya. Oh gitu ya. Kalau anak kedua baru lancar. Oh iya ya, tapi enggak apa-apa, nanti kan bisa dengarkan yang lainnya. Insyaallah. Ya, Ustaz. Makasih ya. Ustaz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ummu Abdillah. Mohon maaf, Ummu Ana ya, di Cilere. Ya. Masyaallah. Baik, nah, ini kan diminta juga yang pemirsa maupun pendengar ya, ingin mau baca, nanti ketika saudara kita membaca tolong disimak dan diperhatikan. Iya, benar. Ketika diluruskan bacaan karena salah, maka tidak akan terulang kembali kesalahan yang sama. Nah, ya. Sahih. Baik, demikian beberapa saran dan catatan dari Ustaz terkait dengan bacaan Ummu Ana. Silakan dicoba kembali, dan kami berikan kesempatan bagi pendengar yang lain, pemirsa Radio TV juga di 021-823-6543 yang baru bergabung dalam pelajaran ke-17 ya. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Abdurrahman. Iya. Nah, di Padang ya, Om ya. Baik, silakan. Nah, taib. Nah, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Al-mudarris. Naam, saya al-mudarris. فكروا في هاتين الآيتين. نعم. ثم أجيبوا عن الأسئلة الموجهة إليكم. نعم. ماذا يريد الكفار يا إبليس؟ coba Om ya, suaranya ini verbal ke sini, bisa dikecilkan mungkin ini. Iya. Iya, nah, sahih, jayid. Yuriduna itfa'a nur. يريدون إطفاء نور الله. نعم. أيمكن هذا يا علي؟ نعم. لا، فهذا مستجيل. هذا مستجيل. مستجيل. هذا جيم أو حاء. مستحيل. هذا مستحيل يا. نعم. وماذا يريد الله يا يونس؟ نعم. يا يونس؟ Yeah. يريد إتمام نوره. نعم. أتذكر آيات أخرى. اقرأي مرة ثانية. أعيدي. أتذ لا تقلقلي. جاني قلقلها كان ذلنيا. ليس أتذ. أتذكر آية أخرى. نعم. في هذا المعنى يا شعيب. نعم. نعم، قال تعالى في سورة الصف. صفي في سورة الصف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، جيد. لما أرسل الله ورسوله يا محمد أرسله بالهدى ودين الحق. نعم. يدخل إسحاق الآن تأتي وقد أوشك الدرس أن ينتهي. معذرة يا أستاذ، ذهبت إلى مكتب البريد. نعم. بإرسال برقية. لإرسال برقية. نعم. وقد وصل أخي البارحة، فأرسلت برقية إلى أبي أخبره فيها بسلامة وصوله. نعم. لا بأس. طيب، أحسن، بارك الله فيك، ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله، جيد. السلام عليكم. وعليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك، بعد أم عبد الرحمن دي بادام. طيب، الحمد لله. Bisa dibaca dengan baik. Kami berikan kesempatan kembali masih sesi qiraah Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga, pelajaran ke-17 yang merupakan pelajaran terakhir di bab di jilid ketiga ini, silakan kita akan mulai kembali membaca nas-nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Kita lanjutkan. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu, dengan siapa di mana? Ummu Aisyah di Pati. Nah, Ummu Aisyah di Pati. Nah. Ahlan ya Ummu, silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Aisyah. Ahlan juga ya Ustaz. Baik, tafadhali. Al-ana ta'ti waqt ausaka aina ayyan tahiya. Aina. Aina. Ma'zirata. Halaman 143. Halaman 141, kembali dari awal. Nah, minat awal. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsu hakadha qira. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Naam. Kaifa asbahtum ya ikhwani? Asbahna bi khairin walhamdulillah. Naam. Wa kaifa asbahta anta ya ustadi? Naam. Bi khairin ahmaduhu wa ashkuruhu. Naam. Atfi'il anwar ya Idrisu. Fala hajata ilaiha al-ana. Atri'i warokat al-biyati. Atri'i warokat al-biyati ya Yaqub. Naam. Ha hai zi. Ha? Ha hai. La, laysa hai. Ha hiya. Hiya, hada dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hiya, ha, hiya, zi. Ha, hiya, zi. Naam. Lam yahdir Usman yawma, fa innahu musab bi ishal shadidin. Shakahu Allahu, ba'da tajil asma al-gha'i. Ha, ba'da tasjili asma. Asma'a. Lima ada asma'a? Datang diri asma'ir ke China. Naam. Aktiha al-muratiba fa'innahu yurituhal ana li'amdina. Naam. Ikyatun maktabuhu mughlaqan fasatajiduhu imak. Fi maktabil musyarifi. Ha? Fi maktabil musyarifi. La la la. Musyrif. Fi maktabil musyrifi. Naam. Alan nasyati as-thaqafi. Naam. Alan nasyati as-thaqafi. Alan nasyati as-thaqafi. Naam. Yahruju ya'bu wa ba'da hal'atin yaktahu al-baba syabun wa yaqifu latihi ba'da tahiyyati. Naam. Atas nahu li bidhuli ya fatilatak syaihi. Naam. Ba'da radda tahiyyat. Ba'da radda. Limadha radda? Naam. Ba'da raddi. Limadha raddi? Jar majrur. Ina majrur, limadha majrur? Darab. Mudaf ilai. Ba'da raddi tahiyyat. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhatan. Naam. Udhul fa'adlik lidab. Yabdu naka talikum jadid. Annaka, yabdu annaka. Yabdu annaka talibun jadidun. Naam. Masmuka waman ibn wamin ayna anta. Naam. Ismi Muhammad ibn Wilyama. Wilyama. Ismi Muhammad ibn Wilyama. Wa anta min Kanada. Tafadhal wa ijlis. Wajlis. Tafadhal wa ijlis na. Naam. Ahadithu ahdin ke Islami anta? Naam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Mata aslamta ya akhir dari ini? Ya akhir dari ini. Naam. Aslamtu? Aslamtu ama alat عام ألف عام ألف وتسع و و ألف و ست ألف وستمائة لماذا ست هذا ليس ست هذا تسعة عام ألف وتسع كسرة و و ألف و تسع وتسعي وتسعي مجرور ألف وتسعي مئة أيه ألف وتسعي مئة وثمانين نعم بالتقويم الميلادي بالتقويم الميلادي بالتقويم الميلادي طيب أحسن ما شاء الله بارك الله فيك Ya, harus sering diulang-ulang bacanya. Naam, alhamdulillah. Taib. Jazakallah khairan, Ma Aisyah. Iya. Naam. Barakallahu fikum dari Pati ya. Taib, sebagaimana arahan Ustaz, terus kita ulang-ulang dan murojaah dengan sering dibaca semakin lancar Ustaz ya. Iya. Baik. Dan biasanya untuk kalimat-kalimat yang pertama kali dibaca sedikit agak tersendat Ustaz ya. Kagum. Iya. Begitu mungkin ya. Karena belum familiar ya, nah, belum sering menyentuh mukaddimah atau pembukaan seperti itu. Dan mungkin terkadang kalimatnya baru kita temui ya, Ustaz ya. Oh iya. Baik, bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, kami berikan kesempatan, silakan di 021-823-6543. Fokus kepada sesi qiraah ya, untuk membaca secara benar. Iya. Demikian juga mohon diperhatikan makharijul hurufnya. Baik, kita terima. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa akhi di mana? Abu Salma di Sambas. Masyaallah. Abu Salma di Sambas ya? Naam. Naam. Masyaallah. Ahlan. Naam, tafadhal ya akhi al-karim. Aslamu abuka? Madha a'id? Aslama abuka? Aslama. Aslama. Aslama abuka? Aina abuka? Afwan. Aslama abawaka? Naam. Lama yuslim abi. Naam. Hadahu Allahu. Naam. Amma ummi fa aslamat walhamdulillah. Naam. Madha ya'malu abuka? Huwa mudiru muthafim. Naam. Ha'a khitab al-mudiri. Yaqra'u al-khitabu. A'in. Yaqra'u. يقرأ الخطاب خطابه لماذا بو هذا يقرأ الخطاب يقرأ الخطاب با فتحة يقرأ الخطاب إن المدير يثني عليك كثيرا جزاه الله خيرا من أين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك أعطانه المدير والله لقد سررت كثيرا بلقائك وإني معجب بك نعم كيف وجدت الجامعة الإسلامية أعجبتني كثيرا نعم إنها جامعة فريدة نعم يدرس فيها أبناء المسلمين نعم من مشارق الأرض أرضي أرضي من مشارق الأرض مشارق الأرض ومغاربها يكتب المدرس الآيتين على السبورة اقرأ الآيتين يا هارون بعد الاستعاذة بعد الاستعاذة والبسملة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب أحسن بارك الله فيك. أفيكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Salma di Sambas. Alhamdulillah. Kira jadi mumtaz. Dan kita masih berikan kesempatan. Silakan 021-823-6543. Baik, halo. Ya, di belakang Abu Salma di Sambas. Silakan bagi pendengar yang lain yang baru bergabung di halaman 143 pelajaran ke-17 ya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Ummu Bilal dari Jakarta. Masya Allah. Baik, Ummu Bilal. Ahlan wa sahlan. Silakan Ummu Bilal. Naam, tafadhali ya Ummu Bilal. Fasiru fi hatainil ayatain. Naam. Thumma ajibu 'anil as'ilatil muwajjahati ilaikum. Naam. Madza yuridul kuffaru ya Idrisu? يريدون إطفاء نور الله نعم أيمكن هذا يا علي لا هذا مستحيل وماذا يريد الله يا يونس نعم يريد إتمام نوره أتذكر آية أخرى في هذا المعنى يا شعيب نعم قال تعالى في سورة الصف نعم أعوذ من الشيطان الرجيم والله متم نوره ولو كره الكافرون بما أرسل الله رسوله يا محمد يا أرسله بالهدى ودين الحق نعم يدخل إسحاق الآن تأتي وقد أوشك الدرس أن ينتهي معذرة يا أستاذ ذهبت إلى مكتب البريد لإرسال برقية نعم فقد وصل آخر البارحة فأرسلت برقية إلى أبي أخبره فيها بسلامة وصوله لا بأس ما شاء الله ممتاز جدا جدا بارك الله فيك وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا أستاذ وفيك بارك الله ما شاء الله طيب نعم عندي pertanyaan أمو لا ada أستاذ baik ما شاء الله جزاك الله خيرا pada كم الخير وإيكم Baik, Ummu Bilal di Jakarta. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Bacanya cukup bagus saja, masyaallah. Baik. Nuasil. Jadi, sebetulnya kunci bacaan itu lancar. Nah. Tidak ada lain adalah selain membaca. Ya, enggak ada kuncinya. Adalah sering membaca itu kuncinya. Ya. Jadi, mau makan obat apapun enggak bisa. Jadi, harus kunci obatnya baca. Ya, walaupun awal-awal mungkin agak tersendat-sendat membaca ya. Iya, nah. Ya, nanti kalau diulang-ulang kata-kata itu juga maka akan mudah di lidah kita untuk menyebutnya. Ya, nah, itu kuncinya. Sama demikian juga jika ingin tulisannya bagus, cantik, rapi, ya sering-sering nulis. Nah, enggak ada obatnya. Enggak ada obat minum supaya tulisan cantik enggak ada. Ya, harus langsung terjun nulis, ambil kertas, latihlah tangan itu untuk nulis. Nah, demikian juga baca. Nah, nanti tinggal selanjutnya apa? Meluruskan kaedahnya. Ya. Kaedahnya diluruskan. Apakah bacaan akhirnya begini atau dhamma, fathah, kasrah, sukun dan seterusnya. Nah, tapi kata, bentuk kata kita harus sudah terbiasa dan mengenal bentuk kata, apakah dia bentuk isim fa'il, apakah dia bentuk masdar, seterusnya. Ya. Karena yang namanya ilmu nahwu itu ada urusan harakat i'rab itu di akhir. Ya, sedangkan harakat sebelum itu bukan urusan nahu, itu urusan ilmu sarfi, ilmu sarf. Ya. Jadi huruf nahu itu sebetulnya sedikit bagian, bagian cuma sedikit di ujung bagian dia. Jadi ilmu nahu itu ujung bagiannya, huruf akhir. Sedangkan sebelumnya, sebelum bisa jadi 3 huruf kan, bisa 4 huruf, bisa 5 huruf, itu bagian ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu bagiannya banyak sebetulnya. Nah, jadi itu yang perlu dilancarkan. Walaupun mungkin barangkali tidak tahu bentuk kata, ya paling tidak dengan sering diulang-ulang seperti khitab diulang terus kan, tidak akan salah. Ya, akan ketemu, tetap akan dibaca khitab juga. Ya, ini yang perlu diketahui. Baik, jazakumullah khairah. Demikian beberapa faedah tambahan dan juga arahan dari Ustaz terkait dengan bagaimana kita melancarkan bacaan. Ya, banyak-banyak dilatih dan sering membaca tentunya. Untuk tentu baca di awal ke apa? Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan bukan berarti suaranya pelan, tidak. Nah, suaranya kalau bisa dikeraskan. Itu bacaan. Nah. Tapi bacanya lambat-lambat ya, tidak cepat-cepat membacanya. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Baik. Kita coba lagi, Ustaz? Iya. Silakan. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang sudah masuk dan mau mencoba kembali, silakan di 0218236543. Sesi yang ketiga ini kita memang kita khususkan kesempatan untuk baca hari ini. Baik, tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhirnya di Bandung ya. Siapa namanya? Bu Irfan. Masyaallah. Bapak Abu Irfan, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya Abu Irfan. Anda sustabi yang asyar. Kaifa asbahtum ya ikhwani? Asbahna bi khairin, alhamdulillah. Ya. Wa kaifa asbahta anta ya ustazu bi khairin? Ahmadhu wa ashkuruhu. Abdi'il anwaru ya Idrisu fala hajata ilaiha al-an. Naam. A'tini warqatal ghiabi. A'tini warqatal ghiabi ya Ya'qubu. Naam. Ha hiya zi lam yahzir as'anu yama innahu musabun bis'alin shadidin. Shafahu Allah ba'da tasjili asma'al qa'ib asma'i laysa asma'a asma'i mudhaf ilayh tasjili asma'il qa'ibina hal muraqiba fa innahu yuridu hal ana li amrin ma na'am in yakun maktabuhu mughlaqan na'am fasatajiduhu fi maktabi musyrifi na'am alam nasyatul faqafi na'am yakhruju ya'qubu wa ba'da hunayhatin yaftahu al-baba shabun wa yaqifu ladai yaftaha aw yaftahu Wabada Hunayhatin. Wabada Hunayhatin. Yafahul Baba. Naam. Yafahul Baba. Shabun. Iya. Wajafu ladaihi. Ba'da tahiyat. Naam. Atas mahuli bidukhuli ya fadilatis syaikhi. Naam. Ya fadilatis syaikho. Ba'da radit tahiyati. Naam, ba'da radit tahiyyati. Ba'da radit tahiyyati. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Iya. Udkhul wa aglikil baba. Yabdu annaka talibun jadidun. Naam. Masmuka wa man aina anta. Ha? Ismi. A'ili. لحظة أعيد ما اسمك ومن أين أنت نعم bukan من ومن أين أنت؟ نعم. مي محمد بن وليام. أنا من كندا. نعم. وجلس هنا. أحاديث أحد بالإسلام أنت. أحاديث أحد بالإسلام أنت. أسلمت عام 1900. نعم. وثمانين. نعم. بالتقويم الميلادي. بالتقويم الميلادي. أحسن. بارك الله فيك. ما شاء الله. بارك الله. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قراءه ممتازه. نعم. جزاك الله خير ابو إرفان dari Bandung ya. Dan bacanya baik, baik. Ya. ممتاز. بارك الله فيك. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Bu Irfan di 0218236543 masih terkait dengan nas di halaman 142. Kita lanjutkan baik. Halo. 42. Kita lanjutkan baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi di mana? Waalaikumsalam wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi di mana? Khalid di Kampung Tengah. Ah, baik, masya Allah Pak Khalid. Nah. Mohon maaf Pak, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon biar tidak ada feedback. Pak Khalid, ya silakan. Baik, tafadhal ya, akhi Karim. Ya, silakan. Baik. Saya cuma mau nanya aja itu tadi ada yang baca. Iya. Tahun itu wahidin wa samanina ba'da tis'amiatin wa alf. Tis'amiatin. Ba'da tis'amiatin wa alf. Yang satu lagi kan? Enam. Yang satu lagi wahidin wa samanina wa tis'atin ba'da alfin. Wa ba'da alfin. Iya. Nah, mana ini nomor aku yang apa dua-duanya betul kan? Dua-duanya betul. Yang penting kan artikan setelah. 81 setelah 900 dan 1000. Iya. Nah, iya. Masalah. Yang penting harus ada ba'dahnya. Kalau enggak ada ba'dahnya salah. Baik. Iya. Ada kalimat ba'dahnya. Ba'dah ya. Iya. Baik. Jadi 81 nanti dikira tahun 81 kan? Sahih. Pada tahun 81 setelah 900 dan 1000. Nah. Kan gitu. Baik, dan itu biasa digunakan biasa dalam Arab digunakan. Saja. Iya. Tentunya uslub yang kita tapi, pakai adalah uslub bahasa Arab. Gitu bahasa ya. Arab. Nah, karena kalau dipakai dalam bahasa ya, memang, rancu. Iya betul, memang jarang kita pakai seperti itu. Nah. Ya, kita pakai adalah yang biasa itu. Ama alfin wa tis'imiatin wa wahidin wa samanin. Ya. Sahih. Baik, jadi ada dua bentuk uslub yang digunakan dalam pengucapan tahun ya. Baik, masya Allah. Jazakallah Pak Khalid ya, tidak bisa ikut membaca nih. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Anda yang ingin bertanya juga secara langsung kami persilahkan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa umum di mana? Umunur Laila Jakarta. Umunur Laila. Baik, ahlan ya umma. Nah, tafadhali. Tafadhali ya umma. Sembangat. Oh ya, alhamdulillah bisa masuk hari ini. Baik, tafadhali. Mudarris Ustaz ya? Naam, sahih. Aslama abawaka. Naam. Lama yuslim abi hadahu Allahu amma atau amma ni katanya amma ummi fa aslamtu walhamdulillahi. Kenapa fa aslamtu? Fa aslamat ummi sa kan ummi amma ummi fa aslamat. Paham? Amma ummi fa aslamat. Iya, fa aslamat hiya. Hiya siapa Islamnya? Ummi, ibu. Dan saya. Iya, Ustaz. Nah. Walhamdulillahi. Iya. Maza ya'malu abuka? Huwa mudiru muthafin. Iya. Ha'a khutabal mudiri. Yaqra'ul الخطاب خطاب يقرأ الخطاب يقرأ الخطاب إن المدير إن المدير يثني عليك كثيرا جزاه الله خيرا من أين لك هذا هذا المصحف مصحف الجميل الذي بيدك نعم أعطائه المدير أعطاني نين هذا النون حرف النون أعطائه المدير نعم أعطانيه المدير أعطانيه المدير والله لقد سررت كثيرا بلقائك وإني معجب ماذا والله أو والله والله ya wallahi mungkin tadi banyak kurang saya perhatikan tadi ya mungkin ada salah tadi baca ya wallahu bukan wallahu laqad sur wallahi kasam. Itu qasam tapi qasam sini adalah biasa orang Arab menggunakan itu mulgha namanya ya iya wallahi laqad suritu katsiran biliqa'ik na'am wa inni mu'jabun bika na'am kaifa wajadta al-jami'ata al-islamiyyata kaifa wajadta hakadha al-qira'ah wajadta al-jami'ata al-islamiyyata iya a'jabani a'jabatni katsiran iya innaha jami'atu faridatun innaha jami'atun faridatun innaha jami'atun faridatun yadrusu fiha abna'ul muslimina na'am min masyariqil ardi wa magharibiha iya yaktubul mudarrisu ayataini ala saburati iqra'il ayataini ya Harun ba'dal isti'azati wal basmalati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yuriduna ayyatfi'u nurallahi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyatimma nurahu walau karihal kafirun والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم أحسن بارك الله فيك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أمه بارك الله فيك الحمد لله قراءة جيدة baik sekali bacaannya saja iya طيب sampai kepada ayat yang dibaca Harun kita berikan kesempatan kembali mungkin kesempatan terakhir nih ya di nas pada halaman 143 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang baru bergabung atau ingin mencoba kembali silakan di 0218236543 kami terima kembali halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bapak di mana? Dengan siapa? Ahlan bik, ana fi Bekasi. Di Bekasi. Man ma'ana? Naam. Mas Mukal Karim ya Ustaz, ya akhi. Ya, ya. Taib. Jamzuri. Ah, masyaallah. Pak Jamzuri. Naam. Tafadhal, Pak. Tafadhal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. المدرس يرو في هاتين الآيتين ثم أجيب عن الأسئلة الموجهة إليكم جيد ماذا يريد الكفار يا إدريس يريدون إطفاء نور الله يريدون إطفاء إطفاء نور الله نعم أيمكن هذا يا علي La lihada mustahil. Hada, laysa lihada. La hada mustahil. Naam. Mustahilun. Mustahilun. Wa madha yuridu Allahu ya Yunus? Naam. Yuridu itmama nurihi. Atadkuru ayatan ukhra fi hadzal makna ya Shu'aib? Naam, qala ta'ala fi surati Saffi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jayid. Bima arsalallahu rasulahu ya Muhammad arsalahu bilhuda wa dinil haqqa. Jayid. Yadhulu ishaq. Al-ana ya'ti wa qad ta'ti. Wa al-ana ta'ti wa qad awsyakat darsu ayyan tahiyya. Ma'ziratan ya ustaz. Naam. Zahabtu ila maktabil baridatil irsali. La maktabil baridi. Oh ya, nah, nah, nah. Zahabtu ila maktabil baridil ila maktabil baridi di irsali barqiyatin. Naam. Faqad wasala akhil barihata fa arsaltu barqiyatan ila abi ukhbirahu fiha bisalamatin usulihi. Bisalamati, laysa bisalamatin. Ukhbiru fiha bisalamati. Ukhbiruhu fiha bisalamati usulihi. Naam. La ba'as. Masya Allah, ahsan, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Jamzuri, barakallah fiqh. Baik, Masya Allah ya. Nah ini sebagai tugas ya. Tugas terutama yang belum baca, termasuk juga yang sudah baca, nanti masalah coba dilancarkan kembali. Nah. Iya, nanti kedepan kita ulang kembali bacaan mungkin beberapa peserta saja. Nanti kita masuk kepada pembahasan kaedah atau murajaah kaedah, dan juga ketika antum baca coba perhatikan kembali kaedah-kaedah yang sudah dipelajari. Insyaallah akan ditanya, iya. Nanti baru masuk kepada menterjemahkan nasnya. Ya. Baik Ustaz, dan tadi dari beberapa peserta atau pendengar dan pemirsa Raja TV yang telah membaca, mungkin secara umum terkait dengan malhulu catatan dalam bacanya apa saja Ustaz? Untuk bisa diperbaiki ke depan. Ini pertama adalah membaca alif lamnya. Baik, itu yang sering terjadi kesalahan. Baik alif lam samsia, alif lam qamaria. Jadi sebaiknya kalau baca itu diwasal ya. Jadi tidak diputus-putus dibaca perkata, tidak, tapi dibaca ya kalau bisa sesuai dengan panjang nafas ya, enggak masalah ya, atau sampai kepada tanda baca, baik itu nuqtah, titik ataupun fasilah, itu koma. Jadi kalau baca alif lamnya ya dibahas sambung diwasal. Jadi mungkin seperti kalimat atfi'il anwara. Iya. Betul, atfi'il anwar, bukan atfi'il anwara. Ya. Nah. Ini yang banyak terjadi kesalahan. Tapi ya kenapa? Karena belum terbiasa ya. Kembali belum terbiasa. Ya. Mungkin itu catatan Dan alif lam qamariyah dan samsyah ada di jilid satu itu Ustaz ya. Iya betul. Yang harus diulang kembali jilid yang pertama berarti. Nah betul. Makanya di situ kenapa diajarkan di awal itu? Nah. Nah itu ada pesan tersirat di situ. Jadi supaya ketika membaca tidak salah. Iya. Iya benar. Itu saja secara khusus. Iya betul itu saya khusus. Baik, masya Allah. Jadi ada satu catatan dari Ustaz. Silakan para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk membuka kembali jilid satu. Kalau tidak salah pelajaran keempat dari jilid satu kitab Durusul Lughah terkait dengan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Dan secara umum bacaannya sangat baik dan bagus ya, bisa mengikuti. Tinggal pengulangan saja Ustaz ini. Iya betul. Pengulangan saja. Baik, mungkin ini yang bisa kita hadirkan di kesempatan malam ini Ustaz sebagai ikhtitam langsung silakan. Baik, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum. Sekali lagi di murojaah dan diulang dan sering baca, karena sering baca itulah kunci untuk melancarkan. Demikian juga menulis, supaya baca tulis kita bagus, kunci adalah sering menulis, tidak ada lain. Baik, demikian saja. Ya, kita akhiri kajian kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.